Ağzım dilim kurudu, yar demedim doyunca. Ağzım dilim kurudu, yar demedim doyunca. Oy zaman zaman zaman, vay zaman zaman zaman. Oy zaman zaman zaman, vay zaman zaman zaman. Ellerim ediyor bizim düğün ne zaman. Ellerim ediyor bizim düğün ne zaman. Zaman zaman, vay zaman zaman, vay zaman zaman.